Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Ultimul barometru Europa FM realizat de IMAS înainte alegerilor din noiembrie arată preferința clară pentru șeful statului și PNL, dar schimbări relevante au loc și în cazul celorlalte partide și candidați. Le aflați imediat la jurnalul de prânz Europa FM. Se înrăutățește starea de sănătate a unora dintre minerii care protestează de la începutul săptămânii la Paroșeni și Uricani și peste 10 focare de incendii sunt în continuare active în sudul Californiei. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. La această oră plouă pe alocuri în Muntenia, Dobrogea și Oltenia. Avem parte de o zi deosebit de rece. În jumătatea de sud a țării va continua să plouă. La munte va mai ninge, iar în zonele submontane vor veni precipitații mixte. Va mai fi vânt local în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 5 și 12 grade. În București plouă slab și sunt 5 grade. Maxima termică va fi de 6-7 grade și temporar va mai ploua. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Dacă acum ar avea loc alegeri, liberalii ar da și președintele și principalul partid parlamentar. Barometrul Europa FM pentru luna octombrie, realizat de IMAS, arată că primul loc în preferințele pentru prezidențiale rămâne ocupat de Klaus Iohannis cu 45,7% din mențiunile valide de vot. Pe locul 2 la mare distanță este însă Mircea Diaconu, care ar obține 16,7% din voturi, iar pe cel de-al treilea, Viorica Dăncilă, cu 15,1%, în creștere cu aproape 3% față de luna trecută. Detaliază Manuela Nicolescu. Dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale, din mențiunile valide de vot, 45,7% au spus că vor vota pentru Klaus Iohannis, candidatul PNL. Vorbim de o creștere de 0,4% față de sondajul din luna septembrie. Actualul șef al statului rămâne favorit pentru un nou mandat. Următorul clasat, independentul Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro-România, ar obține 16,7%, cu doar 0,1% mai mult față de luna trecută. A treia clasată, potrivit barometrului Europa FM, este Viorica Dăncilă, cu 15,1%, are 2,7% mai mult față de septembrie. Pentru a treia lună la rând, Dan Barna, candidatul USR, scade în opțiunile valide de vot. Se situează pe locul al patrulea cu 12,6%, în scădere cu 1,6% față de septembrie și cu 4,7% mai puține voturi decât în august. Teodor Paleologu, care candidează din partea PMP, ar aduna 6,9% din mențiunile valide de vot și el în scădere cu 0,8% față de septembrie. Candidatul UDMR, Kelemen Hunor, ar obține 2,9% din voturi. Luna trecută era creditat cu 3,8% din opțiunile românilor. Sondajul IMAS la comanda Europa FM a fost realizat în perioada 8-28 octombrie pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,1%. Cât despre opțiunile pentru Parlament, PNL rămâne și în această lună primul partid în opțiunile de vot în barometrul Europa FM. PSD își păstrează locul 2, iar USR rămâne tot pe locul 3, în scădere însă. Mihai Bucureșteanu. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc acum în loc de anul viitor, 29,6% dintre cei care spun că ar merge sigur la vot ar opta pentru PNL, în creștere cu aproape 2% față de luna septembrie, arată barometrul Europa FM realizat de IMAS în luna octombrie. PSD își menține locul 2 cu 21,2%, în creștere cu aproape 2% față de luna septembrie. USR pierde și în această lună 1% și jumătate, rămâne astfel pe locul 3 cu 16,4%. Pe locul 4, dar la distanță considerabilă, se află Pro-România, partidul condus de Victor Ponta. În creștere cu aproape 1%, ajunge la 10,6% din intențiile valide de vot. Locul 5 este ocupat acum de UDMR cu 5,5%, o mică creștere față de luna septembrie. Urmează formațiunea condusă de Dacian Cioloș Plus, ajunge acum la 4,5%, în scădere față de luna anterioară. ALDE, formațiunea condusă de Călin Popescu, cu Tăriceanu pierde 2 locuri și 2%. Ajunge pe locul 7 cu 4,3%. Urmează Partidul Mișcarea Populară cu 3,4% din intențiile de vot. 4% dintre cei intervievați au spus că vor vota cu alte partide. Barometrul Europa FM realizat de IMAS. Cum văd oamenii componența guvernului? Aflăm de la Andrei Paleu. 27,4% dintre cei care au răspuns își doresc un guvern format dintr-unul sau mai multe partide de opoziție. Un guvern de Uniune Națională condus de un independent e dorit de 24,4% dintre respondenți. A treia variantă este cea a unui executiv de tehnocrați, dorit de aproape 17% dintre cei care au răspuns sondajului. Pe locul 4, cu un scor de 14%, este varianta unui guvern format de principalul partid care a fost la guvernare până acum, anume PSD. 13,8% dintre respondenți au spus că nu știu sau nu răspund, iar aproape 4% au ales altă variantă. Am vrut să aflăm și cum anume ar dori românii să modifice Constituția în ce privește situația membrilor CCR, ai Curții Constituționale a României. Mai mult de 3/4 dintre respondenți vor ca membrii acesteia să nu mai fie numiți politic. Viorica Ștefan. Întrebați dacă președintele țării trebuie să aibă prin Constituție mai multe atribuții și responsabilități, 69% dintre cei care au răspuns sondajului spun că da. 27% susțin totuși că șeful statului nu trebuie să aibă mai multe atribuții. Cât despre alegerile locale și parlamentare, aproape 63% dintre respondenți își doresc o modificare a Constituției, astfel încât alegerile locale și parlamentare să aibă loc în 2 tururi de scrutin. 31% nu sunt de acord cu această modificare. Iar 57,8% din cei care au răspuns sondajului IMAS realizat la comanda Europa FM spun că printr-o altă modificare a Constituției, președintele țării trebuie să poată dizolva mai ușor Parlamentul. Sondajul a fost realizat în perioada 9-28 septembrie pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Eroarea de eșantionare plus minus 3,1%. Comentați alături de Moise Guran rezultatele barometrului Europa FM imediat după Jurnal la România în direct. De asemenea, aceste date le puteți găsi și pe site-ul nostru europafm.ro. Continuăm jurnalul, dar rămânem cu discuția puțin în zona justiției. PNL a depus o inițiativă legislativă pentru amânarea pensionării anticipate a magistraților până în 2021. Măsura ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor, dar liberalii spun că i-ar da întregul sistem judiciar peste cap. Are detalii corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Liberalii au înregistrat ieri la Parlament inițiativa legislativă care permite amânarea până la 1 ianuarie 2021 a pensionării anticipate a magistraților. Anunțul a fost făcut de senatoarea PNL Alina Gorghiu, care a precizat că volumul mare de dosare suprapus peste numărul și mai mic de magistrați ar genera un lanț al slăbiciunilor care ar duce la termene peste termene, decizii amânate și cauze care nu sunt soluționate într-un termen rezonabil. Tabloul nu este unul care să atragă aplauze. Tocmai de aceea, soluția este una singură, amânarea termenului de intrare în vigoare pentru 1 ianuarie 2021, a scris Gorghiu pe Facebook. Pensionarea anticipată a magistraților după numai 20 de ani de vechime a fost introdusă de PSD, ALDE și UDMR atunci când au modificat legile justiției. Prevederea ar urma să intre în vigoare peste numai 2 luni, la 1 ianuarie 2020. Comisia de la Veneția a solicitat abandonarea schemei de pensionare timpurie a magistraților, argumentând că măsura ar duce la depopularea masivă a instanțelor, cu efecte majore mai cu seamă la Înalta Curte și curțile de apel. Săptămâna trecută, premierul desemnat Ludovic Orban a declarat că guvernul pe care îl va conduce și-ar putea angaja răspunderea pe amânarea pensionării anticipate a magistraților, dar a exclus ca această măsură să fie adoptată prin ordonanță de urgență. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Se înrăutățește starea de sănătate a unora dintre minerii care protestează de 4 zile la Paroșeni și Uricani. 3 minere au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, alții au ieșit din subteran pentru că se simțeau rău. Totuși, ei nu renunță la protest, ba chiar amenință că intră în greva foamei la sfârșitul săptămânii, în încercarea de a-și asigura protecție socială după luna decembrie când minele lor se închid. Transmite Marius Mitrache. Laszlo Domokoș, președintele sindicatului de la SNIM, spune că în fiecare zi au fost oameni care au avut nevoie de intervenție medicală, iar 3 persoane chiar au ajuns la spital. Astăzi, 60 dintre mineri aflați în subteran, care au fost selectați să lucreze la CEH, începând cu data de 1 noiembrie, ar trebui să renunțe la protest și să se prezinte la sediul companiei pentru a-și depune documentele de angajare. Domokoș spune că nimeni nu se împotrivește plecărilor, însă restul oamenilor nu vor să renunțe, iar protestul continuă. Mai mult, ceilalți mineri sunt hotărâți ca, dacă până la sfârșitul săptămânii nu vor primi un răspuns la solicitarea lor, să intre în greva foamei. În fapt, oamenii așteaptă un răspuns favorabil în ce privește acordarea veniturilor de completare la disponibilizare, după ce ordonanța care reglementa acest lucru a expirat și pentru ei ar fi nevoie de venituri de completare și recunoașterea vechimii în muncă după data de 31 decembrie, când cele două mine se închid. Prefectul județului Hunedoara, Flavius Chiseli, spune că a transmis primului ministru și ministerelor de resort o informare privind situația din Valea Jiului și doleanțele minerilor, iar mai departe, cei de la București trebuie să găsească o soluție pentru rezolvarea crizei din Valea Jiului. Sunt în jur de 100 de mineri care protestează la cele două unități miniere, dintre care aproape jumătate nu au mai ieșit din subteran de 4 zile. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. După aproape o săptămână de intervenții deosebit de grele, pompierii au lichidat incendiul din zona Cornereva. Suprafața afectată se apropie de 50 de hectare de pădure, fâneață și goluri alpine dintr-o arie protejată. Se calculează și pagubele și costurile intervenției. Autoritățile cred în plus că focul a fost pus intenționat. Au deschis dosar penal și au deja un cerc de suspecți. Transmite Vali Popovici. Cauza probabilă a incendiilor este focul deschis nesupravegheat sau intenționat, cu toate că în fiecare an cad pradă flăcărilor mii de hectare până acum în Caraș Severin, pompierii militari nu au aplicat nicio amendă. Având în vedere însă că există suspiciunea că incendiul ar fi fost provocat intenționat, polițiștii cărășeni au deschis un dosar de cercetare penală și au un cerc de suspecți. Incendiul din Parcul Național Domogled Valea Cernei arse aproape o săptămână. Aseară, pompierii au stins ultimele băturugi care încă mai fumegau. Chiar dacă locuințele cetățenilor din zonă nu au fost afectate, zeci de hectare de pășune s-au făcut scrum. O problemă constituie și faptul că locuitorii din zona au rămas fără hrană animalelor, mai ales că pentru unii dintre ei creșterea animalelor este singura sursă de venit. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. În Statele Unite, peste 10 focare de incendii sunt în continuare active în sudul Californiei. Zona se află sub avertisment de cod roșu extrem. Vântul puternic și umiditatea scăzută alimentează focul. Peste 5.000 de oameni au fost evacuați. Liliana Nicolae. Cronica televiziunii CBS trece în revistă ultimul bilanț anunțat de autorități. Zeci de mii de hectare arse, peste 200 de locuințe și companii rămase fără electricitate și peste 5.000 de oameni au fost evacuați. Un șerif din zona a anunțat că 10 persoane au fost arestate pentru că au intrat ilegal în zona evacuată. Energia electrică a fost oprită tocmai pentru a preveni izbucnirea unor noi incendii. Ultimele informații arată că focul s-a apropiat de biblioteca rezidențială Ronald Reagan din Valea Simi, iar pompierii au evacuat biblioteca. Potrivit autorităților, incendiile au fost declanșate de o creangă care a căzut pe liniile de înaltă tensiune. Incendii puternici au avut loc și anul trecut, în noiembrie, în sudul Californiei. Zeci de oameni au murit atunci, sute de case au fost distruse, iar numărul evacuărilor a fost de peste 250.000. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Astăzi se decid primele două semifinaliste la turneul campioanelor de la Shenzhen. În grupa roșie, la această oră, lidera mondială, australianca Ashleigh Barty, o întâlnește pe cehoaica Petra Kvitova, a șasea clasată în ierarhia WTA. În al doilea meci al zilei, elvețianca Belinda Bencic, numărul 7 în clasamentul profesionist, se luptă cu olandeza Kiki Bertens, invitată în competiție în turul al doilea, după retragerea japonezei Naomi Osaka. Toate cele patru jucătoare au șanse de calificare, chiar și Kvitova, care nu a câștigat niciun meci. Scriitorul, gazetarul și comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu e de părere că mare favorită ar fi tocmai rezerva Kiki Bertens. Dumne, o să râdeți. Bertens, venită de nicăieri prin abandonul Osakei, Bertens arată o formă excepțională. Excepțională, deci că își menține nivelul ăsta de joc, o văd în finală pe Bertens. Are chef de joc, are o stare foarte bună, pozitivă. Mâine se decid și semifinalistele din grupa MOV. Canadianca Bianca Andreescu va anunța astăzi dacă va intra pe teren contra ucrainiencei Elina Svitolina, după ce s-a accidentat ieri și a abandonat confruntarea cu Carolina Pliskova. Partida nu mai are miză, fiindcă Bianca este deja eliminată, iar Svitolina deja calificată. În cazul în care Andreescu se va retrage, va fi înlocuită cu a doua rezervă, americanca Sofia Kenin, care va lupta pentru prima de victorie, 300.000 de dolari. După ora 14, Simona Halep se va bate pentru semifinale cu Pliskova. Ambele au câte o victorie și o înfrângere, iar cine va câștiga va intra în careul de aș al turneului campioanelor. Dinamo s-a calificat ușor în sferturile Cupei României la fotbal, 4-0 în deplasare la Foresta Suceava, echipă din Liga a 3-a. Grigore a deschis scorul încă din minutul 9, iar celelalte goluri au venit după pauză. Dublă Perovic și o reușită a lui Moldoveanu. Tot ieri Petrolul Ploiești a învins cu 7-0 Sănătatea Cluj, hat-trick Gavrilă, iar Academia Clinceni a trecut cu 2-0 de FC Botoșani. Faza optimilor se încheie astăzi cu ultimele 3 meciuri. De la 14:30 Metalul Buzău Poli Iași, de la 18:15 Sepsi Sfântul Gheorghe Astra Giurgiu și de la ora 21:00